seeping down, deeping down in me. Holding on, cause I can hardly breathe. Stalking now, silence brings me sleep. I'm yearning for a hunger in my dreams. Little boy running wild, 'cause I'm out of sorts now. Tutaj Fortet stworzył nam taką otulinę. Utwór Alap, czyli wstęp do jego najnowszej płyty, potem Tricky, Running Wild, ale to nie było oryginalne wykonanie tego utworu, to był remiks Wojtka Urbańskiego, a na zakończenie Fortet zremiksowany przez Jona Hopkinsa. Moja propozycja jest taka, skoro już były krwiożercze stworzenia znane jako syreny, to może teraz niekrwiożercze kobiety, które zakochały się w maszynach. Oh, Chloe, która odkryła dla siebie cały świat muzyki, elektronicznej muzyki, która powstaje właśnie przy wykorzystaniu maszyn, zadebiutowała w roku 2002, to jest francuska kompozytorka i producentka, ale my oczywiście cały czas rozkoszujemy się jej najnowszą płytą, wydaną całkiem niedawno, a potem Gazelle Twin, utwór zatytułowany Fobia. To może skoro były kobiety kochające maszyny i nie tylko, to teraz mężczyzna, który z jednej strony uwielbia maszyny, ale z drugiej strony pierwsze nagranie, które pojawi się teraz na antenie, zostało zainspirowane, sprowokowane ludźmi, którzy przekraczają swoje możliwości. Tancerzami. Thank you. Forest Swords razy dwa. Shrine Out z płyty, która jest zapisem muzyki skomponowanej specjalnie do baletu, do tańca współczesnego. Fenomenalny album, a potem jego najnowsza płyta, już pełnowymiarowa, którą po prostu skomponował i dla tych, którzy tańczą, i dla tych, którzy nie mają zamiaru się ruszać, słuchając albumu Compassion. Spencer Crook, o czym być może niektórzy pamiętają, zadebiutował jako Moonface w roku 2011. Mam na myśli pełnowymiarowy debiut i do tej płyty teraz wrócimy. Talking heads make me miss my friend. I'd like to see that face again. I'd like to dance with this drink with the umbrella in my hand. A loose heart makes a loose plan. Everything is because of the wind. The way your clothes travel up your skin. But I was busy watching all the other are.

Moonface, Loose Heart, Loose Plan, a potem raz jeszcze Chloe z najnowszej płyty, utwór Recall. Gdyby ktoś chciał powtórzyć sobie, przywołać raz jeszcze utwory, które pojawiają się podczas naszego dzisiejszego nocnego, jesiennego spotkania. Bardzo przepraszam za ten zachrypnięty głos, ale chyba jesień już będzie właśnie tak brzmiała. To przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje mamy dwie litery PS i tam zapisuję tytuły i wykonawców. Nasza playlista zostanie także opublikowana lada chwila na naszym facebookowym profilu, gdzie PS gra. Najpierw Isan. Wspominam ich utwór zatytułowany Wistful Song, a potem Wolfgang Voigt. No to jest legendarny kompozytor niemiecki. Pierwszy raz od 17 lat w roku 2017 sięgnął po używany przez siebie od czasu do czasu pseudonim Gas i wydał płytę. Ta płyta właśnie zamyka nasze dzisiejsze spotkanie. A zatem najpierw Isan, potem Gas, a potem dobranoc. Dziękuję bardzo. Thank you.